ยักษ์เล่าผีตอนผีประหลาดกลางถนนกับค่ำคืนหลอนตอนขี่รถไปเที่ยวขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่บรรยากาศแห่งความหลอนกับช่องยักษ์เล่าผีสำหรับเรื่องผีที่จะได้ฟังกันต่อไปนี้เป็นประสบการณ์ที่คุณณัฐชัยได้พบเจอมาด้วยตัวเองโดยคุณณัฐชัยได้เล่าว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ1ปีที่แล้วครับตอนนั้นผมเพิ่งเรียนจบชั้นม.6แล้วกำลังจะเข้าไปเรียนต่อในระดับชั้นปวส.ที่วิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลกต้องขอบอกก่อนว่าผมได้เช่าหอพักอยู่ครับและจะกลับบ้านที่ต่างอำเภอในช่วงวันศุกร์ตอนเย็นหลังเลิกเรียนและวันที่เกิดเรื่องนั้นมันก็เป็นอาทิตย์แรกที่ผมได้กลับบ้านผมเลยไปเที่ยวหารุ่นพี่ที่สนิทกันเราเลยได้นั่งคุยกันเพลินไปจนถึง16:00แล้วผมก็ชวนรุ่นพี่ไปขี่รถเล่นที่ต่างหมู่บ้านซึ่งตอนสมัยเรียนม.ปลายผมก็ทำแบบนี้เป็นประจำกับรุ่นพี่คือพวกเราชอบขี่รถกลางคืนไปเที่ยวหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้ไปทั่วคืนนั้นพอเรา2 คนขี่รถมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งก็มีไฟรายทางสว่างสวยเราก็ขี่กันไปคุยกันไปจนไปถึงทางโค้งซึ่งไฟรายทางที่ทางโค้งมันดับทำให้ทางโค้งนั้นมันมืดผมก็คุยกับรุ่นพี่ว่าทำไมไฟมันดับแถวโค้งนี้ด้วยนะรุ่นพี่แกก็บอกว่าปกติพี่ขี่รถมาหาแฟนทางนี้แหละไฟตรงโค้งนี่ปกติมันก็ไม่ดับนะพวกเราก็ขี่รถกันมาเรื่อยๆพอเลยโค้งออกมาไฟก็สว่างเป็นปกติซึ่งบ้านคนแถวนั้นเวลานั้นเขาก็ปิดบ้านนอนกันหมดแล้วผมมองๆดูแล้วก็เห็นว่าวิวตรงนั้นมันสวยน่าจอดรถถ่ายรูปดีแฮะแล้วรุ่นพี่ก็ถามผมว่าเฮ้ยพี่ว่าถ่ายรูปกันดีไหมวะแถวนี้มันสวยดีวะผมก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรรุ่นพี่แกก็พูดมาอีกว่าแต่ว่าไม่ถ่ายดีกว่าวะเดี๋ยวถ่ายติดผีผมก็เลยบอกว่ามันไม่น่ามีผีมั้งพี่เราก็ขี่รถผ่านทางนี้ออกจะบ่อยแล้วผมซึ่งเป็นคนขับก็ชะลอความเร็วแล้วกลับรถมอเตอร์ไซค์แล้วทันใดนั้นสายตาของผมก็เห็นเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างตั้งอยู่กลางถนนห่างจากผมและรุ่นพี่ไปประมาณ200 เมตรมันเหมือนขอนไม้ที่ถูกผ้า7 สีพันไว้ตั้งอยู่กลางถนนรุ่นพี่ผมก็พูดออกมาว่าเฮ้ยนั่นมันอะไรกันวะถ้าพี่ได้มาเห็นอะไรแบบนี้คนเดียวคงหลอนแน่เลยณเวลานั้นสิ่งที่มันประจักษ์ชัดเจนต่อสายตาของผมและรุ่นพี่มันก็ทำให้ผมเกิดอาการขนลุกชันไปทั่วร่างผมเลยพูดปลอบใจรุ่นพี่เพื่อข่มอาการกลัวออกไปว่าเอาหน้าพี่เรามากัน2 คนเดี๋ยวรุมกระทืบมันเลยดีไหมไอ้วัยรุ่นหมู่บ้านนี้มันก็เป็นอริกับผมเหมือนกันรุ่นพี่แกก็นิ่งไม่พูดตอบอะไรกลับมาทั้งนั้นพอผมขี่รถเข้าไปใกล้ๆขอนไม้นั้นสายตาของพวกผมทั้ง2 คนก็ได้เห็นชัดเจนแล้วว่ามันไม่ใช่ขอนไม้ครับมันเป็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนคนที่กำลังถูกผ้าห่อเอาไว้มันเหมือนกับมัมมี่ยังไงอย่างนั้นมันกึ่งวิ่งกึ่งเดินกระโผลกกระเพลกหนีเข้าไปตรงกำแพงบ้านแถวนั้นผมกับรุ่นพี่เมื่อเห็นดังนั้นก็ช็อกกันละสิครับเฮ้ยนั่นมันคืออะไรนั่นน่ะมันเป็นไปได้ยังไงกันก็เห็นมันกึ่งวิ่งกึ่งเดินแล้วทะลุหายเข้าไปในกำแพงต่อหน้าต่อตารุ่นพี่แกก็บอกผมว่ามันไม่น่าจะใช่คนแล้วล่ะเพราะเวลาตอนนั้นมันก็16:00เกือบจะ17:00อยู่แล้วซึ่งเวลานี้แถวต่างจังหวัดก็ถือว่ามันดึกมากแล้วนะและตอนที่เราขี่รถผ่านมาประตูบ้านไฟบ้านทุกหลังก็ปิดกันหมดจากนั้นผมกับรุ่นพี่ก็เลยรีบขี่รถกลับบ้านอย่างไวผมก็จะไปส่งรุ่นพี่เข้าบ้านนั่นแหละครับกลัวก็กลัวกับอะไรแปลกๆที่เพิ่งเจอมาแต่ช่วงก่อนที่จะถึงบ้านรุ่นพี่มันจะมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งซึ่งร้านนี้เขาค่อนข้างปิดดึกและเพื่อนที่ผมรู้จัก มันก็นั่งดื่มกันอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนนั่นสองสามคนเมื่อเห็นผมมันก็เรียกให้ผมมานั่งดื่มด้วยกันแล้วเจ๊เจ้าของร้านที่นั่งดื่มอยู่กับเพื่อนผมด้วยก็ถามผมขึ้นมาว่าเฮ้ยพวกเองเอาใครมาด้วยวะที่วิ่งตามหลังพวกเองมานั่นน่ะผมก็หันไปมองแต่ก็ไม่เห็นมีใครตามมานะครับผมกับรุ่นพี่ก็เลยมองหน้ากันเล็กๆแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาคือเพื่อนแต่ละคนเขาก็ไม่เห็นว่ามีใครตามมานะครับมีแต่เจ๊เจ้าของร้านคนเดียวเท่านั้นแหละที่ได้เห็นผมรู้สึกไม่ดีแล้วล่ะในตอนนั้นก็เลยยกดื่มกับรุ่นพี่คนละแก้วแล้วก็ขอตัวกลับบ้านเลยครับวันรุ่งขึ้นผมก็มาเล่าให้เจ๊ฟังถึงสิ่งที่ได้เจอเมื่อคืนเมื่อเจ๊แกได้ฟังแล้วก็รู้สึกกลัวเจ๊ก็พูดมาอีกว่าถึงว่าล่ะทำไมเมื่อคืนข้าเห็นมีใครก็ไม่รู้อีกคนวิ่งตามหลังพวกเองมาน่ะแต่เมื่อคืนเจ๊ก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีนะเพราะเจ๊ก็มึนๆตึงๆด้วยแหละแต่เห็นเป็นคนจริงๆแต่ไม่ยักก็เคยเห็นหน้าเจ้าคนนั้นมาก่อนเลยคิดว่าเป็นเพื่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่รุ่นพี่เจ๊และตัวผมเองได้พบเจอในคืนนั้นมันคืออะไรกันแน่มันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมก็ไม่สามารถหาคำตอบได้เลยว่ามันคืออะไรกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอขอบคุณเรื่องราวหลอนๆจากคุณณัฐชัยด้วยนะครับถ้าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์ Facebook Fanpage ที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ